navari timro tas bir bipu navari timro manavari timro maya muttu vari maya sapnavari timro tas bir bipu navari timro manavari timro maya muttu vari maya नाजर की न संकुचल लुछन हो आख आख जुदी दिन्छन नाजर की न संकुचल लुछन चाह चवने संकुच की न मन कुकुरती मी वंदी न की न माया मुट्टु वरी माया किन्नु